शुक्रवा स्लालु अकु चिंतावा अति अकु शुक्रवा स्लालु अकु चिंतावा साया पांडां दिरिमु साया भर हरि हरि दुखा साया पांडां दिरिमु साया भर हरि हरि दुखा पद सोरं हति पधमु தானே உன்னுயிர் நான் தானே என்னுயிர் நீ தானே உன்னுயிர் நான் தானே நீ யாரோ இங்கு நான் யாரோ ஒன்று சேர்ந்தோமே இன்பம் காண்போமே Kita tidak duduk